Book 2 25 25 في المدينة У мисти أريد أن أذهب إلى محطة القطار Я хотів би на вокзал أريد أن أذهب إلى المطار Я хотів би до аеропорту. Урід ан азхаб іла вуст аль-Медіна. Я хотів би в центр міста. Кайфа асил іла махаттат аль-Китар? Як дістатися на вокзал? Кайфа асил іла аль-Матар? Як дістатися до аеропорту? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Як дістатися до центру міста? أحتاج لسيارة أجرة. Мені потрібне таксі. أحتاج لخريطة المدينة. Мені потрібна мапа міста. أحتاج لفندق. Мені потрібен готель. أريد أن أستأجر سيارة. Я хотів би найняти автомобіль. هنا بطاقة الائتمانية. Ось моя кредитна картка. هنا رخصة قيادتي. Ось мої права. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Що можна оглянути у місті? اذهب إلى المدينة القديمة. Ідіть в старе місто. قم بجولة في المدينة. Візьміть участь в екскурсії до міста. اذهب إلى الميناء. Ідіть до порту. قم بجولة في الميناء. Візьміть участь в екскурсії до порту. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Які є ще визначні місця? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.